Ett Europa av nationer, princip. Självständiga stater som inte känner ett beroendeförhållande till andra är en förutsättning för en fredlig samvaro där ingen känner sina rättigheter hotade. Nationaldemokraterna sätter ett värde i att Europas länder kan behålla sina unika karaktärer, folken sina egenskaper och att dessa har förutsättningar att utveckla dessa vidare. Vi vill bevara den mångfald och rikedom som utgörs av Europas många nationer och motverka kulturell likriktning. Målsättning. Vi vill ha ett Europa med suveräna stater där ingen bestämmer över någon annan. Jämställda och självbestämmande nationer är en förutsättning för goda relationer mellan folken. Vi kan utmynna i olika former av gemensamma avtal och annat samarbete. Vi vill att det svenska folket ska bestämma över sig självt, stifta egna lagar, ha egen valuta, egen polismakt och egen försvarsmakt. Åtgärd. Sverige ska inte gå med i EMU. Sverige ska verka för att EU avvecklas och ersätts med samarbets- och handelsavtal. Samarbetet inom Norden ska fördjupas.